بسم الله الرحمن الرحيم سورة عمران دا مدنی سورت دے نازل شوی دے په مدینه منوره کې او تاسو تمخ کی حدیث د مسلم شریف کی تیرو چې سوره بقره او آل عمران تا زهرا وین وای ادي ته سوره الامانم وای سوره الكنزم ورته وای دي ته سوره الاستغفار وای د دې سوره د مخ کی سوره سره مناسبت دار چکم خبری مجملی وی پسور بقره کې نو داغی دیده کی تفسیر او تشریده ابازی وی سور بقره پا منزلی د اقامت الحجت و او دا پا منزلی د ازالت شبه ده اگر سوره بقره کې الله د خلقو د پیدایش ذکر کو لدیده کې ذکر کای هو الذی یصورکم فی الارحام الته د پیدایش ذکر کړه دلته پرهیمونو د میندو کې د شکل ورکولو ذکر کای الته د آدم علیه السلام د پیدایش مبدا او ابتدا خو لوا ندیده کی دا اولاد ذکر کئی اگر سور بقره کی ویلو چه آدم علیہ السلام دا خارو نا پیدا شو نی پلارو نی موروا ندیده کی الہ العالمین دا آغا مخلوق ذکر کئی چه موروا او پلارنو لکی عیسیٰ علیہ السلام او سوره بقره کې خطاب د يهود سره د دې کې زیات خطاب دی د نسوارا او سره بلکې بعضي محققین وایي وایي د دواړو سوراتونو په منس کې تلازم دی ور سوره بقره کې وایي په سلی رښتمايات کې او عدت للكافرين او عدت للكافرين عدلت وی اعدت للمتقین وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین نتب ویگنی دوار سورتون پا منزلی دیو سورت دی زکاول سورت سور بقرا آغید متقیانو پا ذکر شورو کڑے وهم المفلحون پورے ادا صورت ختم کو گره سوره ال عمران چه ختمی و یا ای الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون ده په اوصاف د مؤمنانو ختم کو او هغه په اوصاف د مؤمنانو شروع کړو دی صورت ابتدا کې د نسوارا او د شبهات او ذکر کوي او دا غیرت فرمائی چی دیسا علیہ السلام بارکی اغی واردولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ ددی پا مراد و مانا بانی خپوہی گی اللہو اللہ لا الہ الا ہو نشت دے بند عبادت او بندگی مستحق مگر دغیو اللہ دے الحیو امیش جون دے دے القیوم او سنبالو ان کے دے دٹولو مخلوقاتو او دی جملی مبارک او دایات مبارک تفصیل آیات القرصی کی تیر شو چی اللہ لا الہ الا ہو داود توحید الحي بدليل اول للقيوم بدليل ثاني دي ادي کې د نسواراو د نجران رد کوي هي راغلي د عيسى عليه السلام د خدای توب او دولویت خبرې کولې بدلته وي الحي الله میشه ژوند دې چې فنا په ناراضي او تاسو اے نسوارا و عیسیٰ علیہ السلام تے لا ہوائے ابل پلوائی چی اغا وفات تے نو الہ خوا غی چی اغا میش جون دے وی او استاس و اکیدد اے نسوارا وقد مات عیسیٰ علیہ السلام فی قولکم استاس و خوا اکیدد آد چی اغا وفات تے او الله القيوم ده القائم على سلطانه لا يزول وقد زال عيسى الله قائم نه پخپل بادشاہ ای زائل کیږي نا او تاسو خوای چی صالح السلام زائل شوه ده نزل عليك الكتاب را لګلې ده پتا وانه حبيب کتاب قران بالحق بالحق بحق سرا بالحق اي بالصدق في اخباره او بالعدل بالحق پرشتیا سرا پخبلو خبرونو ورکولو کی یا پا عدل سرا یا بحر محیط کی وید آباد سببیت دفارلا بالحق اي بسبب اثبات الحق رالی گلے دے پتھاوان حبیب کتاب بالحق دا پارا دا سبب دے اثبات دا حق او دا سی کتاب دے مسود دے قن تزدیق کونکے دے لما بینے دے ہی دا آغا کتابونو چی دا قرآن پاک نمخ کی دی لما بینے دے ہی دا آغا کتابونو دا پارا چی دا قرآن نمخ کی دی وانزل التوراة والانجيل اور علی گلی والله التوراة والانجيل اور قران سره نزل وی او التوراة والانجيل سره انزل وی ځکه نزل وی لګل قرات لوتن قران دنیا ته لګل راغله او التوراة والانجيل سره انزل وی ځکه دا په یو ځل راغلیو من قبل مخکد دینا هدل للناس دا هدایت د پاره د خلقو وانزل الفرقان اور علی گلی د فرقان فرقان نه مراد قران نه لګره قران سره دو قسم سیږي ذکر کې نزل او دل توي انزل الفرقان دی کې در لوی چې نزول د قران دوا کړه تشوي یوزل غند لوه محفوظ نه اسمان د دنیا ته راغله او بیا د اسمان د دنیا نه د درویش کال په عمر کې لګ لګ د ضرورت مطابق په نبی کریم علیه السلام الله را لګله نو فرقان نه مراد فرقان نه مراد قران پاک دی حدیث فرقان زکوی د حق او د باطل په منس کې فرق کوي حلال او حرام جدا کوي حلال او حرام جدا کوي امام رازی رحمت الله علیه د فرقان په تفسیر کې ګڼ اقوال ذکر کړی یو ایم داوی چه فرقان نمراد قرآن نے د فرقان نمراد قرآن نے ادویم داوی لکا دغمخ کی کتابونا اللہ ہدایت گرزولیو نو دا ٹول کتابونا اسمانی فرقانمو نو دا دا تورات او دی انجیل او دا قرآن دا دی ٹولو صفت کی دیشی هر اسمانی کتاب فرقان وی زکای کی دا حلال او حرام او دا دی وضاحت وی ان الذین بیشک هاغ کسان ان الذین بیشک هاغ کسان کفرو بی آیات اللہ چنکار کړه د الله د آیاتونو نا لهم عذاب شدید دوی د پار عذاب به شخ والله عزیز الله زور او غالب دی ذنتقام او خاوند بدلی اغستو دے ان الله بیشک اللہ لا یخفا علیہ شیئن ند پٹ پدی اللہ سے شے فی الارض پزمکا کی ولا فی السما او نپ اسمان کی دام دیسا علیہ السلام دا عبدیت او دا عدم الوحیت دلیل لے وی سورا سورا خبری وی چی پیسا علیہ السلام پٹی وی او الہ واللہ وغزات تے چی دا اسمانونو دزمکو سشید علم نپٹن دے هو اللذی اللہ غزات تے یصورکم شکلو ندر کئی تاسو تا فی الارحامی پرہیمونو دا میندو کی کیف ایشا سرنگ چی خوخشی اے چان ناری نه جوړی چانا زنا نه جوړی اچا ته یو شانتی رنگ ور کوي چا ته بل شانتی لیکم دا وی ګور نه سوارا ورس چو خدای منل چې حضرت عیسی علیہ السلام د مریم بی بی نه پیدا ده نو وی سوک چې پرهیم کی شکل ور کولې شي او هغه پرهیم د مور کې وخت تیر کړي هغه عاجز وی هغه مخلوق وی اغا الہ و معبود نی الہ پر رحمنو کی نی اللہ اغا ذات تے یصورکم فی الارحام چی شکلو ندر کئی تاسو تا پر رحمنو دمیندو کی کیف ایشاو سرنگ چیخ و خشی لا الہ الا ہو نشت دے بلد عبادت او بندگی مستحق مگر دغی واللہ دے چه دغا اللہ العزیز الحکیم غالب دے خاوند حکمت ندے هو اللذی الدا اللہ غزات دے انزل علیک الكتابا را لگلے دے حبیب پتا سبان کتاب اللہ منہو دی کتاب نایاتم محکماتن آیاتون دی محکمات ادا محکماتو تفصیل کو هن ام الكتاب او دا اصل دا محکمات اصل د کتاب دی و اخرو او آیاتون نور دی متشابهات چغیت متشابهات وی اے محکم او متشابه ستوی علماء مختلف تعبیرات کړي جلالین کې د محکمات او معنا کړي واضحات الدلاله چې کوم آیاتونه په خپل معنا کې واضح وي امام راغب رحم الله وايي محکم ستوی چیاغی تس شبہ من حیث اللفظ او نمن حیث المعنی پیش کی ادم تشابی تفسیر دا سے کڑے دے ما اشکل تفسیرہو چیداغی تفسیر مشکل وی لمشابہتی ہی بغیری ہی زکد غیر سر مشابہت دے اما من حیث اللفظ او من حیث المعنی افقهای کرام وی متشابه اغیطا وی ما لا ينبئ ظاهره عن مراده چه داغی ظاهر داغی دا مراد نا خبردار نور کئی احنافم وی محکم ستا وی صفا ستر دلالت والده او دا نسخ اختمالم پکی نشتا ا متشابه غی توئی چی غی معنا پټه دا داغی د معنا ادراک نکیږي نه عقلا او نه نقلا او داغی په علم الله خاص ده لکه ګور قیامت بخل راځي د قیامت درات علم د متشابهاتونه حروف مقطعه اې د سوراتونو په اول کې دا کوم حروف چې راځي د دې معنا الله تعالی ملا دیو جن ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی محکمات ستوی ناسخ و آیاتونو توی حلال و حرام توی حدود و فرائض توی اما تشابهات اغدی چی ایمان با پیراڑی او عمل پی نشکی لی عمل پاغی نشکی لی او گو دا محکم یو دا مانام دا محکم اغی توی جراغی مانا دا سیوی معقول الماناوی معنی پا اقل کی رازی اما تشابه اغیل و ایچ دا اغی معنی معقولا ندا اقل کی نرازی لکولی دا سبا دو رکات فرض دی ادا ما خامولی دریو دا ما سبخینو لی سنور دی دا دی اعداد دا رکاتونو دا دا متشابهاتو ندی اولی روج رمضان پوری خاص کا شعبان کی اولی نو نو دا تخصیص در رمضان د دې میاشتې در رمضان پورې د صوم تخصیص دا د متشابهاتونه نه او دې تهن ام الكتاب وای دا اصل د کتاب دی او اعتماد په احکاماتو کې په محکماتو دی ام الكتاب اصل الكتاب ته وای یعنی رجوع بدیت کیږي چې کله متشابهات کې اشتباه راشي هن منه آیات محکمات زرید دی کتاب نه آیات نه دی محکمات خکار دلالت والدی معنا او مراد ظاهر ده هن ام الكتاب او دا اصل کتاب ده اعتماد په احکامو کې پدی ده و اخر متشابهات دا اخر صفت دی و موصوف محذوفا و آیات اخر و آیات نور دی متشابهات چا غه پخپل معنا او مراد کی پټ دی فام الذین فی قلوبهم زیغ هر چا غه خلق دی چې پزړونو کې کوګواله نه میلان دے د حق نہ باطل تا فیتبعونا نو دی روانی ما تشابه منه دا آیات نو پوری چې هغه متشابهات دي د دینا او اهل زیغ چاته وای اې د چا زړه کې د حق نہ باطل تا میلان نه امام قرطبی وای آیات عام نه هر ڈلی تمن کافرین و زندیکن و جاہلین و صاحب بدعتن که کافر دے که زندیک دے که جاہل لے او که صاحب د بدعت دے علامہ شاطبی کتاب الاعتصام کی وی اہل الزیغ سوگ دی انہم اہل البدع داد بدعات خاوندان دی فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ نُرَوَانِ گِدَئِ دَاغَ يَا تُنُو پُورِ چِ مُتَشَابِحَات دِدَ دِي كِتَابْنَا دَادَ سِدَ پَارَ وَرْپَسِيجِ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ دَ پَارَ دَ لَٹُولُ دَ فِتْنِ فِتْنَ خُيَا پَ مَانَا دَ شِرْك دِ شِرْك لَٹَئِ وَيْجِدِ اُمَّتْ كِ بَشِرْك سَنْغَرَاوَلُو یا فتنه په معنا د شبهات او د پار د لټولو د فتنی چې شبهات دي مسلمانان د دین بارکه په شبهات او شکونو کې چي خلق گمراه کوي په دې ذری و ابتغاء تاویله او د پار د لټولو د تفسیر د دې بعض علماء پنیز تفسیر او تاویل یو معنا دا او دیده که تاویلم پا معنا دا تحریف بازی غسته و ابتغا تاویلی ہی اے تحریفی ہی دا پار دا لٹولو دا تحریف دا دی تحریف وکی کئی یا تاویل پا معنا دا تفسیرو د پار د لټولو د تفسیر د دی وابتغاء تاویله او د پار د لټولو د تفسیر د دی وما يعلم تاویله او ن پویږي په تفسیر د متشابهات الا الله مگر یو الله ور جمهور علما په الا الله باندې وقف کوي توجه کوي دې ځکه الا الله باندې د جمهور وقف ده دا ور راسخون فی العلم واو تواوی استینافیه وی او دا جمله مستانفه دا دا ځان ته خبره دا اغه مضبوط خلق په علم کې دا مبتدا وا یقولون آمنا به دې خبرو دی وای موږ ایمان روړ په دې کلن ټول کم محکمات دی کم تشابهات دی من عند ربنا دا دی د طرف د رب زمنا نگورا پیل اللہ بانی وقف لازم دے او دا رستو جملہ مستانفا دا نو دی مانا دا شد متشابیحات و علم دا اللہ نسیوا بلچا سر نشتا دا قول دگن علماء دے ابن عباس ام المومنین عائشہ ابن عمر ابن مسعود و ابن کعب رضی اللہ عنہم دې ټول وای چې وا الا الله باندې وقف لازم نه ځان ترست جمله لا خو باز علماء وای چې نه په الا الله وقف نه باز علماء وای چې په الا الله باندې وقف نه بلکه ور راسخون دا پیاتف دے وما یعلم تاویله الا اللہ نپویگی پا تفسیر دا متشابہاتو مگر اللہ ور راسخون فی العلم دے پاغبان عطف کو دے پا دی عطف کو ور دو قولونه شو یو د جمهور یو د بازي محاکمه کړي وای اصل کې متشابهات درې قسم دي سو قسم دي ضرب لا سبيل للوقوف عليه یو قسم د داغي د علم اډو سلار نشتلک قیامت وکړي اغدابۃ الارض چی قران ویلی کله بد زمکین روزی دانگی عیسی علیہ السلام نزول بکله کیږي قیامت نه خلا دویم قسم داسې ده چې انسانانو تداغې د معرفت د فارس لا رشتا لکه باز الفاظ غریبا او یو قسم دے آغا متردد بین الامرین دے یختص بمعرفته بعض الراسخین فی العلم ویخفا علا من دونهم انور نپٹ دی نگو رجی دا دریوار خبر مو پی جن دے نکو متشابہات حغشی چی دا اللہ نبغیر بلچا سر علم نشتا نو د جمهور د قول مطابق په الا الله وقف نه او کاغه متشابهات وی چې دا علم باز راسخین فی العلم ته الله ور کړی نه نو بیا الا الله باندې وقف نه ده بلکې ور راسخون په اتف ده نو د دواړو قولونو درست دي چا چې ویلی الا الله باندې وقف ده دا متشابهات یادې چې دا غیدو قوف د پاراډو سلار نشتا اسوک چې وای نور راسخون په عطف نه نا غید غدویم قسم متشابهات یادای راسخین فی العلم چاته وای مضبوط خلق په علم کې سوق دے. ابن کثیر دا سی وای وای دا خلق دے چې دای کې عاجز وی دا لاړوان دی عاجز دا او لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم خکل علم دے زان نچی سوک بردی پائی زان اچتینا اچی سوک کت دیئی تسپک نگوری دیتا راسخین فی العلم وی دا اللہ دا پارا پک آجزی دا سوک چی علم کی برد داغن زان اچتینا سوک چی کت دی اغ تسپک نگوری اغه تسپک نګوري یو تفسیر دا او حضرت امام مالک رحمه الله نه تپوشو چراسخین فللم سوق دی امام بغوی معالم التنزیل کې دای قول نقل کړي ناوی العالم العامل بما علما دا عالم توي چې د سره کوم علم دی نو پاغه عملم دی خپل علم باندې عملم دی د تراسخ فی العلم وای اواز علماء لیکلی دی وای راسخ فی العلم هغه سوق دی چې دا هغه په علم کې سلور سیزونه وي سلور سیزونه وي التقوى بينه وبين الله ذا الله ضد فمنس کی تقوا دا والتواضع بينه وبين الخلق ضد مخلوق فمنس کی عاجزی دا عاجزی دا پک والزهد بينه وبين الدنيا در دنیا او ضد فمنس کی بے رغبتی دا او سنورم والمجاهده بينه وبين نفسي ضد نفس فمنس کی مجاهده دا د سلور سیزونه چې د چا علم کی وی د تراسخ فی العلم وی مضبوط خلق په علم کې یقولون ای وای آمنا به مونږ ایمان روړې پدی کلن دا ټول کا محکمات دی ک متشابهات دی من عند ربنا زمود رب ده طرف ندی وما يذكر الا اولو الالباب نصیحت نقبل وی مگر خاوندان دا عقلونو ربنا لا تزغ قلوبنا اے رب زمونگا مکه گه زمون زرونا بعد اذ هدیتنا پس دین چتا مونت هدایت کنے وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَبَخِّمْ تَدْخُلْ طَرَفَنَا وَخَاص رَحْمَتَ چي هغه توفيق دے او مضبوط والے دے پدين انك انت الوهاب د وهاب معنا شيخ الهند رحمت الله له ادا سکړي تو هي ہے سب کچھ دینے والا تی د هر سور کول والا وهاب معنا سره هر سوک ورکای صحت سوک ورکای اولاد سوک ورکای بیماری سوک لری کای دی دې کې رحمت نه مراد څه ده مضبوطواله دې په دین او په ایمان مضبوطواله دې په دین او په ایمان باندې او دا رحمت اغا ټول انواع د رحمت ته شامل نه چې پزړه کې ایمان وی توحید وی اپان دامونو کې نور د طاعت او د عبودیت ده او دنیا کې الله رب العزت د دین کارونه ورته آسان کی انک انت الوهاب بیشک تی د ارس بخون کے متا امام مالک رحم الله کی او روایت راغله ابي عبد الله السنابي وي رحمه الله وي زمديني منوره ثر عالم او دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلافت فصليت وراءه المغرب ما ورپسې رستو د ماخام مزکو نو پدو رکاتونو کی جهرن قرت وي ام القران یو سورت وي د قصار مفصلنا چې دریم کې ودرې نو فدانو تو منه وي زور نږدې شم چې دریم کې سوای تعلیم از د کولو حتا ان ثياب لتكادو تمس ثياب ان قریب و چې زما جامې د دج جامو سره لګېدلې نو ماته واورې دل چې په دریم رکعت کې سوره فاتحه وي ابيدا آیات وي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب تشو رکعتونو کې سړې کله ډک کولې شي ها نفل او سنتو کې واجباتو کې تش رکعتونه دي د فرض او پدې دریو سلورو رکعتونو کې د اخرنی تش دي او تش رکعت کچا ډکو کو بعض اهل علم لیکلي و اذا وقت کې د الله د حبيب د وفات نه پس خلق مرتد کېدل نو د قنوت نازله په طریقې وي د کوم مصیبت چې هغه شان دعا وکه الله خلق دین نه اوري زموږ د ازونه په دین مضبوط کی نو ہدایات د قنوت نازله په طریقې وي ځکه دغه وخت کې ارتداد ډېر ډېر ډلې مرتد شوي او د اهل ردت والو سرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جہاد کڑیو لوی د عظمت خاوند حالات ورته یکدم ډیر خراب شول خود دوی د تقوا او د الله د مدد د وجنا فلګ بودکه حالات د قابو د لاندرال نو باز وی د آیات لستو د قنوت نازله په طریقې او دا یو عجیب دعا ده د قران دعاګانو کې اے رب زمونگا لا تزغ مکھگے قلوبنا زرن زمونگا بعد از هدیتنا پس د دین چتا مونتا ہدایت کڑے وحب لنا من لدنک رحما اوبخی مونتا دخپل طرفنا یو رحمت و مہربانی او توفیق و مضبوط والے پا دن را کی انکا انتا الوحاب بیشکتی د ارس ورکونکه ربنا ایزمونگ رب انکا بیشکت چی جامع الناس جمع کونکه خلق لرا لیومن کی آلام پمانا دفید فی یومن یا لیومن لحساب یومن ولجزاء یومن ترا جمع کونکه خلق لر د پار د حساب و د جزا دا غورزی لا ریب فی چه شک نشت پرات لود دغرس کی ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ مخالفت نکوی دخبل وادی ان اللذین بے شک ها کسان کفرو چه کافر دی لن تغنی عنهم اموالهم ارګس فائدہ ورن کی دوی تدوی مالونا ولا اولادم نا اولاد دوی من الله دا عذاب دا الله نشه انظر ور واولائک هم وقود النار او تغ خلقکم دوی خشاک دور د جهنم دے کذاب آل فرعون حال د دوی پشان د حال د آل د فرعون نه د اب اصل کې عادت او شان دوی الذعب العادت والشان معنا سو ذعبهم کذاب آل فرعون دا خبرو د دې کې مبتدا محذوف وا حال د دې موجوده او کافرو چې دای د عذاب مستحق دي کذاب آل فرعون په شان د حال او د عادت د فرعون یانو دي والذین من قبلهم او هغه کسان چې د دین مخکیو کذبو بی آیاتنا د دروغو نسبت اکڑو زمونگا آیاتنو تا فاخذهم اللہ بذنوبهم رانیولی وی اللہ پسبب د گناہنو جرمنو داغوی واللہ شدید العقاب اللہ ډیر سخزاب والدے قلو فرمای حبیب للذین کفروا هاغ کسانو ته چې کافر دي مشرکان د مکی دی او نور دي ستغلبونا زرد چتا سو دنیا کې به کمزور کړي شي قتل بشي قید کې براوسته شي ستغلبونا زرد چتا سو کمزوري بکړي شي دنیا کې وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ أَوْ جَمَ بَكْرَيْشَي جَهَنَّمْ تَا بعض مفسرین وی جهنم د جهنام نا ماخوز دے جهنم جهنم ماخوز دے د جهنام نا او جهنم پا عربی کست وی بئر عمیقت یو خکت کویت وی جهنم تم زکا جهنم وی دا یو خکتا کتا کندا دا او دا اور نڈکا دا دا عذابونو نڈکا دا اللہ دے پناہی را کی و تحشرون الى جهنم را جم بکڑے شیطا سو جهنم تا و بئس المحاد او بد دا جهنم فرش اې دې رسو آیات کې یو دلیل ذکر کوي څنګه بدای کمزوري شي له غړي له زور ده وای ګور تاسو ګور یو دوډل چې د بدر په میدان کې ملاو شي یو ډل بنتها کمزوري وا او بل ډېر زیات په قوت او زور کې وا والله په کمزور سکا اے په غالب کا لقد كان لكم دا دلیل ذکر کوي د ستغلبون د فارا پس کافر دمر لوی قوت وی چې خلک وای دا بسنګ کمزور کیږي لیکن اغلوی لوی طاقتونه الله د کمزور خلق الواد د سکی ذلیل او رسوای کی قد كان بشکشت لكم تاسو د فارا ایتون یو نخاو دلیل لوی فصدق دها غچ ما در توي ستغلبون في فئتين فاد وودلوكي التقطا چې دواړه د یو بل سره ملاو شي پرز د بدر فئتون یوډل وا تو قاتل في سبيل الله جهاد کول د الله لارکي ادا د بدرین یو دوی شان دي اسه غور شو کوئی چیزې پلا رکي وچه مالک و اید آزم اپ لارکی دے دا سمبر لوی صفت زکر کئی صحابہ چی پی جنے قرآن کی بے پی جنے منگ تاریخ تنیو مختاج بیا دے دشمنانو تاریخ اللہ تعریف کئی فئت تو قاتل فی سبیل اللہ یا وڈلوا دا اللہ لارکی جنگی دا دے مالک و خالق صفت کئی ادا د بدرین یو لوی صفت ده وا اخرى بلدل وکافرتن کافرا يرونهم مثلهم رای العين دی يرونهم ضمیر چا تراجه ده نګر يرال مشركون المسلمين لیدل دی مشرکان و مسلمانان مثلهم دو چند خپلو زانونو اے مثل عدد المشرکین مشرکان زرو ندریس و دیار لسورت دوزر اخکار دل دانا اللہ غا مدد تے چی دل لگو نے دیر جوڑ کل اب آئی گو رئی زمائی رو لبیو دن تپوس کون گونے اب آئی ا دې یو معنا باندې پوښوي زمایرو کیا چې د يرونا ضمیر فاعل او د هم ضمیر مفعول چا تراجه يرونهم اي ير المشركون المسلمين لدل مشرکانو مسلمانان مثلهم اے مثل عدد المشرکین بیا دهم ضمیر مشرکانو تراجه په دو مثلا د شمیر د مشرکانو دو زر اور تخکار ایدل یا مثلهم کیو معنا مفسرین دام کړي مثلهم دو چند دی مسلمانانو ایدری سو دیار لسو دیوی دا شپک سوا او شپکش دی رعی العین دا مصدر موکد دی مفعول مطلق دی یرونهم رعی العین لیدل دی لیدل دسترگو یا مانا داوا یرونهم رأيًا مثل رأي العين لدل دي لدل پمثل دل دو دسترمو یادی دے کدا رأي العين منصوب دے بنابر ظرفیت يرونهم مثلهم اے فی رأي العين پلدو دسترمو کی والله يؤيد بنصره الله مضبوطوي په خپل مدد ميشا او چاله چواړي ان في ذلك بشك پدي کې چلګ ډېر کل او ډېر لکل لا عبرتن خام خائبرت ده له للابصار د پارد خوندانو د عقلونو له للابصار د پاره د خاوندانو د کلونو وګوره بدری بدر کې صحابه ډېر به انتها لګو درې سو دیار لسو اوبای سور 313 77 رجلا من المهاجرين و او یاد ر اقامت یاد مهاجرین نو و مئتان و 36 من الانصار دو سو شپک دیرش دان سوارو نو 236 کسان سوگو انسوارو آو 77 کسان د مهاجرینو نو آو جند د مهاجرینو دالی رضی اللہ نو پلاسو کیوا آو دان سوارو جند د سعد ابن عباد رضی اللہ نو سروا ادی دمرا لخکر سرا او یاو خان دی دو پکی اسونا دی سورا بدر کسو اسونا دو اسونا دی یاو دا مقداد ابن عمر ابل دا مرسد ابن ابی مرسد رضی اللہ عنہما اصلی ور سرا شپک زغری وی او اتتوری وی ای دریو سعودیان لسو کسانو سرا اتتوری دا دا نشپ مرتبہ کی دی اکثر پکې پیدلو او د بدر پورس سوار لس کسان شهیدان شوی دي 6 من المهاجرین و 8 من الانصار سوار لس کسان بدر کې شهیدان شوی شپږ د مهاجرینو نا او 8 د انصارو نا اکافر 1000 سور د کفارو لخر یو زرو او وسو وخان دی ور سرا او سل اسن دی سورا وسو وخان دی او سل اسن دی ولا چ خپل مدد را لی او دا الله حبیب ټول شپو جړل الله ته وی رب کریم دا له قوت ته ټولې پر اوسته اکنن دی دی درنده غانو د لاس شهیدان ک نو په مختز مکه بده شو کې عبادت والا پاتې نشي دا سه وجړل کنه هدي په لور کله دا سه جړاو دعا سو کوي چې کتون کی ورته خفش دا الله رحمت بسوي تاسو باندې کسان کته دي هاشي دعا کوي استاد اړ در دي نبی رسول الله جړا کولا ابو بکر رضی الله عنه ورته سره ټینګ وک او ورته کو شا طرف نه دا سه ونی بس کنه الله حبيبا دمر عاجزای سره جڑا کوله چې صدیق رضی الله عنه نور سره شوټینګ کوله پیغمبر سفر کې مسجد العریش اوس بدر کې او جمعات ته غي ته اوس مسجد العریش وای خو زموږ د خلکو د الله سي باندې کړي دې تبرکات او نسم شرک جوړي اوس بدر اوس خار دې دغه وخت کې دا صحرا وای سوکو اوس بدر یو لوی کړي دې نو کم سفر کې چې د الله حبيب الله ته جوړي دا سفر پزې سعودي حکومت یو تاريخي مسجد جوړ کړي او الحمدلله اوس عریش عربی کې سفر کوي اوس ورته مسجد العریش وای کوم جمعات کې جدا جڑا او فریاد شوه ان فی ذلک لعبرتن بیشک پدې کې فی ذلک کی اشاره سو فی تکثیر القلیل ور لګ ډیر ک د دریو سو دیار له سونه د کافرو په سترګو کې دوزر جوړ کل ادا کافر مسلمانانو تلک لکایاتونه راړو بای صحابه ولاړو یو بل ته ویر ادا باویا کسانی سل کسان بوي زرو نه ورته سل جوړ کل یقینا پدی کې خام خایب رد ده لولل ابصار د فارد خوندانو د عقلونو آیات مبارک آیاتونه ان شاء الله راړو تفریق کوي بیا راځي دا عمره دا چې دا زنانه دی مووري او دا رونه بایگان مووري نور مونږ د طالبات او بنات داخله بند کړی ځکه زموږ درس دا سوره بقره شي ختم شي زموږ نیم درس ختم شي سوره بقره سره شو شي دین پس که سوک رازی نو آغا تا سده رضیاتا فائده نی او آغا دایی چی لوزگار شی نور زکاری نی نو یر زکار می نیشتا نو دین پس که زنانه رازی یا تاسو چاله وای یا د زنانه وای نو بس منن نظمو داخلی د بناتو سشوی آغا بندی بازی تکلیف تی نکی بس دا غمرا مونگ تکلیف انسان دازی پوری جور سی بس آغا کسان سنبالو لیشو نور بیا تکلیف جوړیږي بل آداب سره وخت روي ورکه زنانه کناریې د صفایي ډیر خیال ساتي دل تم طلبا کوشش کوي تم طالبات چلار درلودیږي نه چې خلکو له تکلیف دي په پورا د صفایي خیال ساتي په علم کې به مو اعلی خیر او برکتی چې دار سره خیال ساتي کمو د مسجد د مدرسې د آداب او چکم تاسو له مقرر دی خیال مو ساتلو ډکه جولای بده زین لاړ شي او کنه د مسجد او کوم آداب تاسو له شرعانه او د مدرسې د طرف نه دی او دا آداب او خیال نکوي نو بیا بده زین خالی د وخت مزایا کوي کب شپم ګورم له کوي ما خام ما سپتن دی اوقاتو کې خپل درس اړوي یو زره وخت چې در نزایا نشي. Thank you.